بسم U ime الله Allaha, sve milosnog, samilosnog. الرحيم إنا أرسلنا نوحا Doista smo mi Nuha narodu njegovu poslali. Narod svoj opominji ti prije nego i kazna bolna pohodi. O narode moj, on reče, ja sam vam zbilja opominjatelj jasni. Allahu robujte vi, njega se bojte i pokorni budite meni. On će vam grijehe vaše oprostiti i do časa određenoga vam odgoditi. Zbilja kad Allahov čas dođe, on se odgoditi neće. To vi znajte. Gospodaru moj, reče on, i noću i danju pozivao sam zbilja narod svoj. Ali im je pozivanje moje samo povećalo bježanje. I kad god sam ih pozivao da bi im ti oprostio, svoje su prste u uši svoje stavljali i haljinama svojim se prekrivali. To su uporno činili i žestoko se oholili. A potom sam i javno pozivao njih. Zatim sam im zbilja i obznanjivao i krišom im zborio. I govorio, tražite oprosta od svoga gospodara. On zbilja prašta. On će vam nebo kišno slati. I metkom vas i sinovima poduprijeti. I dati vam bašća. I dati vam rijeka. Šta vam je? Zašto se vi ne nadate Allahovoj kazni? Pa on vas postepeno stvara. Alam taraw kayfa khalaqa Allah? Zar ne vidite kako je jedna iznad drugih? Allah sedmera stvorio nebesa. I učinio mjesec na njima svjetlom, a sunce učinio svjetiljkom. A Allah vas je kao biljke rasijao po zemlji. Zatim će vas u nju vratiti i iz nje doista izvesti. I Allah vam zemlju rasprostranom učini. Da biste po njoj putevima širokim hodili. Gospodaru moj, reče Nuh, oni se zbilja opiru meni i slijede one čija će bogatstva i djeca povećati propast njima. A iz pletke velike kuju. I vele, ne napuštajte vi nikako bogove svoje, ni Veda, ni Suva, ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra, nikako ne napuštajte. I već su u zabludu mnoge odveli, pa ti njima, silnicima, ne povećaj drugu osim propasti. Bili su zbog grijehova svojih potopljeni, a i u vatru bit će uvedeni. A osim Allaha neće naći sebi pomagača. A Nuh reče, gospodaru moj, na zemlji nemoj ostaviti ni jednog nevjernika. Ako li ih ostaviš ti, robove će tvoje u zabludu zavoditi i neće rađati druge doli griješnike i nevjernike. Gospodaru moj, oprosti meni i roditeljima mojim i onome koji kao vjernik u moju kuću uđe. I vjernicima i vjernicama. A samo propast povećaj silnicima.